mamă, face noi să ne iubim amândoi. Unde ne vale, lasă voi, că-mi iu și eu cu doi boi, cu doi boi, cu doi viței să ne iubim amândoi. Mai băicuță să ne iubim amândoi, frumoși ca doi borumei. Când doi muri și voi duce, hai, hai să mă îngroape. Noi zice, îl trec piept și două țințe, acolo-i drag, o să aduce. Nici acolo să nu fie, în calea bine să nici-mă, în drumul pui puliți-mă. Când o trece să se închine, să dea cu oi chidea mine. Aolică, să dea cu oi chidea mine, dragii linei copile. Nici acolo să nu fie, în calea vie să nici-mă. Aolică, în drumul pui puliții, măi, în drumul pui puliții. Hai, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, moș bătrâni, că nu-ți dau mă rudisini, că-l păstrez pe trun copil. Lasă copilul la dragul și dă-i lumor și-o săragul, că-și copilul mai găsește. Aolică, dar moșul să prăpădește, pune mâna, te iubește. Să-mi dai drept la sănătate, că și-n neca e băiat.